Dankjewel. Ja, wij noemen ons Vredeskring Utrecht, maar wij zijn gewoon de plaatselijke afdeling van de Nieuwe Vredesbeweging. En vonden Vredeskring Utrecht net mooier klinken dan... Zeker. Ja, hè? Dankjewel. En er zijn ongeveer 14 mensen nu bij ons betrokken die actief zijn. En we zijn een aantal keren bij elkaar gekomen. En wat we heel graag willen is ja, dat er een krachtige, levendige, zichtbare, hoorbare vredesbeweging ontstaat in Utrecht. En eigenlijk zijn er natuurlijk al heel veel mensen in Utrecht bezig met vrede. Dus we hopen die te verbinden met elkaar. En ook al die mensen te vinden die nog in hun eentje thuis zich machteloos, moedeloos zitten te voelen. En denken van, ik denk dat het anders kan, maar ik ken niemand. Dat ze ons leren kennen. En we organiseren nu een eerste openbare bijeenkomst. En die gaat over de dienstplicht. Wat natuurlijk ook een item is nu, omdat er wordt gesproken over het opnieuw invoeren van de dienstplicht. Omdat er ook zo'n brief naar 17 jaar gaat met een of andere enquête erbij. En we hebben daarvoor uitgenodigd Willem de Haan, die totaalweigeraar was en daar ook een boek over heeft geschreven, wat ik daar ook bij Mark in zijn handen zie achter de foldertafel. En dus we hebben Willem als spreker en we organiseren een gespreksavond over de dienstplicht op vrijdag 17 oktober bij Dijkzicht. Dat is op loopafstand van Utrecht Centraal. En daar zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over een aantal dilemma's rondom de dienstplicht. Want als er geen dienstplicht is, wat dan wel? Dat soort vragen gaan we ook met elkaar bespreken. En we hopen dat het een start gaat zijn van het bij elkaar brengen van de mensen in Utrecht. Ja. Als mensen zich willen aansluiten bij jullie, wat moeten ze dan doen? Nou, er ligt een folder op tafel bij Mark van ons. En op de voorkant Willem de Haan, op de achterkant informatie over ons. En daar staat ons mailadres ook op. Maar dat is heel simpel, utrecht@nieuwvredesbeweging.nl. Hoe laat is die bijeenkomst? Om 19:30. Vrijdag 17 oktober, de folder is daar. Sophie, dankjewel. Ja.